Program Trzeci Polskiego Radia Czwartek, 16 marca, minęło 15. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Strzelanina w liceum na południu Francji. Rannych zostało 8 osób. W Paryżu, w siedzibie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, eksplodowała przesyłka. Lekarze informują o fatalnej diecie niemowląt w Polsce. Dzieci dostają za dużo cukru i soli, a za mało witamin. A w tym serwisie także historia rolnika, który uprawiał konopie indyjskie. Mężczyzna przekonywał, że rośliny odstraszały ślimaki. Prokuratura umorzyła śledztwo. 8 osób zostało rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło w liceum w miejscowości Grasse na południu Francji. Sprawcę już zatrzymano. To 17-letni uczeń tej szkoły. Miał przy sobie kilka sztuk broni. Ze wstępnych informacji wynika, że celem jego ataku był dyrektor placówki. A tymczasem w centrum Paryża, w siedzibie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wybuchła przesyłka pułapka. Jedna osoba odniosła lekkie obrażenia. Relacja Marka Brzezińskiego. W chwili, gdy sekretarka szefa Biura Spraw Europejskich otwierała przesyłkę, eksplodował znajdujący się w niej 30-centymetrowej długości czarny przedmiot o cylindrycznym kształcie. Kobieta odniosła poparzenia rąk, a odłamki zraniły ją w twarz, mówi prefekt Paryża. Według wstępnych oględzin wydaje się, że był to ładunek pirotechniczny, coś w rodzaju petardy, bez wątpienia chałupniczej roboty. Na pewno nie była to bomba. Poza lekko ranną sekretarką straty w biurze są niewielkie. Prezydent François Hollande zareagował na to wydarzenie w taki oto sposób. Musimy poza gestem solidarności wobec rannej kobiety szukać motywów, przyczyn i winnych temu, co się stało. I będziemy tak robili, aby to wyjaśnić do samego końca. Ewakuowano budynek paryskiej siedziby Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Na miejscu są oddziały do zwalczania terroryzmu i bandytyzmu, które z psami przeszukują kolejne pomieszczenia. Ta część 16 dzielnicy jest odcięta od reszty miasta kordonem policji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wczoraj niemiecka policja poinformowała, że w kancelarii przyjmującej Pocztę Ministerstwa Finansów w Berlinie wykryto przesyłkę z mieszanką wybuchową i odbezpieczonym zapalnikiem. Ładunek został rozbrojony przez pirotechników. Nikomu nic się nie stało. Wiadomo już, że paczka została nadana z Aten. Do jej wysłania przyznała się grecka organizacja terrorystyczna o nazwie Konspiracja Komórek Ognia. Organizacja działa w Grecji od 2008 roku i przeprowadziła wiele akcji sabotażowych. Umieszczała też ładunki wybuchowe przed domami lub biurami, m.in. polityków i prokuratorów. Wysłała kilkanaście paczek bomb, m.in. do ambasad i poza granice Grecji. Zdaniem greckich dziennikarzy mieszanki wybuchowej w przesyłce nie było dużo, ale w przypadku wybuchu mogła spowodować obrażenia osób znajdujących się w pobliżu. Zatem relacjonowała Beata Kukiel-Wrajla. A w serwisie Trójki teraz o fatalnej diecie niemowląt w Polsce. Ponad połowa z nich jest karmiona nieprawidłowo. Dostają za dużo cukru i soli, a za mało witamin. Z badań Instytutu Matki i Dziecka wynika też, że ponad 60% jest zbyt wcześnie odstawianych od piersi. Rodzice za szybko rozszerzają ich dietę i podają maluchom posiłki dla dorosłych, mówi profesor Halina Wecker z Instytutu. To może być związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia na przykład alergii na pokarm, w tym na białka mleka krowiego. Ale na tym nie koniec. Niemal wszystkie dzieci po pierwszym roku życia mają za mało w swojej diecie witaminy D3 i tu konieczna jest suplementacja. Jedzą także za mało warzyw. Ponad 80% ma niepotrzebnie dosalane posiłki, a 3/4 maluchów je zbyt dużo cukru, głównie w słodzonych napojach, wyjaśnia profesor Piotr Socha z Centrum Zdrowia Dziecka. To są takie słynne polskie herbatki, tak? Dokonuje się pewien postęp, ale nadal rodzice dosładzają, czy podają dzieciom te słodkie herbatki, takie typowe już może bardziej dla osób dorosłych. Zbyt duża ilość soków. Nie to, że dzieci spożywają soki, bo to jest bardzo dobry produkt, ale zbyt duża ilość soków, tych słodzonych, tych gorszej jakości, prawda, czy napojów owocowych, które są dosładzane cukrem. A konsekwencje są niepokojące. 1/3 dzieci w Polsce w wieku od 5 do 36 miesięcy ma niewłaściwą masę ciała. Później wcale nie jest lepiej. Co piąty uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum ma nadwagę lub otyłość. Śledztwo dotyczące rolnika, na którego polu rosło 130 krzewów konopi indyjskich, umorzone. Władysławka z okolic Słupska początkowo usłyszał zarzut posiadania dużej ilości zakazanych roślin. 61-latek powiedział jednak prokuraturze, że nie wiedział, iż roślina jest nielegalna. Przyznał, że ją uprawiał, bo jak mówił, odstraszała ślimaki, które miały mu niszczyć uprawę kapusty. Prokurator Renata Krzaczek-Śniegocka wyjaśnia. Prokurator, oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy, uznał, że linia obrony rolnika jest tu bardzo prawdopodobna, stąd też właśnie postępowanie zostało przeciwko temu panu umorzone wobec braku znamion przestępstwa. Decyzja śledczych umarzająca sprawę jest prawomocna. O 16 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy.

just a little pinprick. There'll be no more. But you may feel a little sick. Can you stand up? I don't believe it's working good. That'll keep you going for the show. Come on, it's time to go. Smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you say. When I was a child, I caught a fleeting glimpse. I was depresja dotyka coraz więcej osób, a równocześnie z badań wynika, że u połowy chorych na depresję choroba ta nie zostaje nigdy zdiagnozowana. Wielu Polaków nadal też nie wie, w jaki sposób i gdzie szukać pomocy dla siebie i dla swoich najbliższych. Mówimy o tym nieprzypadkowo. Właśnie trwa już piąta edycja ogólnopolskiej akcji Reakcja w depresji. Jej współtwórcami są psychologowie, terapeuci i inni specjaliści z kilkudziesięciu ośrodków z całej Polski. I w całym kraju, proszę Państwa, bardzo dużo się dzieje. Warsztaty, spotkania, konsultacje, pokazy filmowe. Opowiemy o tym wszystkim. W cyklu Na wyciągnięcie ręki polecam rozmowę z wyjątkowym człowiekiem, Rafałem Gręźlikowskim. Kilkanaście lat temu wydawało mu się, że przegrał życie, gdy w wyniku choroby stracił nogę. Dziś nazywa siebie podróżnikiem na jednej nodze, realizuje swoje pasje i marzenia, przemierzając na rowerze tysiące kilometrów szlakiem zamków, ruin i legend. Teraz też chce wspierać innych, pokazując, że nawet te najgorsze historie mogą mieć szczęśliwe zakończenie. A w studiu są już goście. Pani Renata Mizerska, psycholog, psychoterapeutka, współorganizatorka akcji Reakcja w depresji, prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii. terapii. Tutaj lista różnych organizacji, w której działa pani, jest bardzo długa, i pani Anna Gratkowska, psycholog i psychoterapeutka, warszawska koordynatorka reakcji w depresji, pracuje w Warszawskim Ośrodku Psychoterapii w Relacji. Witam pani bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Smutek, przygnębienie, poczucie braku energii. Takich stanów doświadczył chyba każdy z nas. Czy są to objawy depresji? Smutek jest naturalną emocją, którą doświadcza każdy z nas, tak jak pani redaktor powiedziała. I to jest naturalna reakcja na trudności, które spotykają nas w życiu, każdego z nas. I że nie jest to tylko zmiana nastroju, ale również przełączenie się nas w tryb wstrzymania, który umożliwia ograniczenie poziomu aktywności. Czyli pozwala nam się po prostu zatrzymać i wyjść z jakiegoś doświadczenia, które być może jest dla nas na ten moment zbyt intensywne. I w takim rozumieniu jest to coś zupełnie normalnego, naturalnego, o co nie powinniśmy się kłopotać, czym nie powinniśmy się martwić. To kiedy możemy mówić już o depresji? Zależy, w jaki sposób na to spojrzymy. Jeżeli spojrzymy na to z perspektywy medycznej, to zgodnie z klasyfikacjami medycznymi mamy listę objawów, które jeżeli trwają powyżej 2 tygodni, to możemy mówić o depresji. I na takie objawy składają się na przykład pogorszenie nastroju, na przykład smutek, przygnębienie, ale może to również być irytacja, drażliwość, poczucie niskiej samooceny, zaburzenia snu, większe lub mniejsze łaknienie. Jeżeli te objawy, jest tylko kilka z nich wymieniłam. Jeżeli one trwają dłużej niż 2 tygodnie, to możemy, patrząc z perspektywy medycznej, mówić o tym, że jest to depresja w rozumieniu właśnie na przykład klasyfikacji ICD-10 albo DSM-5. No, zabrzmiało to bardzo tajemniczo. Ile osób w naszym kraju tak naprawdę dotyka ta choroba? Według danych NFZ-u około 500 000. Jednak szacuje się, że liczba ta jest 3-krotnie większa, czyli około 1,5 miliona osób, to są osoby obecnie zmagające się z doświadczeniem depresyjnym. Takie, które się nie przyznają do tego, że mają depresję, czy po prostu nie chcą tej myśli do siebie dopuścić? Nie wiem, jest przeróżnie, z jakiego powodu depresja diagnozowana nie jest. Też trzeba pamiętać, jedną rzeczą, o której pani mówi, to jest to, że po prostu nie wszyscy dotrą do lekarza, bo nie każdy do tego lekarza ma dostęp. A druga to jest kwestia oczywiście wstydu, kwestia tego, że nie jest dobrze się przyznać, nie jest dobrze być osobą leczoną psychiatrycznie. Samemu przed sobą jest się trudno przyznać, że to, co się ze mną dzieje, jest niepokojące. I jednocześnie jest też tak, że jeżeli osoby trafiają do lekarza, to lekarze bardzo rzadko pytają o emocje. Boją pytać się o emocje, dlatego też kiedy jesteśmy u lekarza, na przykład, nie wiem, boli nas noga, to nikt nas nie zapyta, a co się z nami jeszcze dzieje w tej sferze psychicznej, a bardzo wielu chorobom towarzyszy reakcja depresyjna. Więc też myślę, że ta liczba jest znacznie większa też dlatego, że często na przykład myślące osoby, które doświadczają choroby nowotworowej, one też w znacznej mierze doświadczają depresji. Oczywiście też jest jeszcze druga tendencja, czyli depresja przekłada się na to, jak funkcjonuje nasze ciało i zaczynamy diagnozować różnego rodzaju kłopoty, które się dzieją w naszym ciele, związane z, czasami z uwagą, czasami z kręgosłupem, czasami z sercem, czasami z układem trawiennym. A tak naprawdę pod tymi objawami czasami maskuje się depresja. Powróćmy do państwa akcji. Samo hasło państwa kampanii jest trochę szokujące. Depresja jako rozwój. Czyli depresja jako coś pozytywnego. Jak to możliwe? Na początku, kiedy moje koleżanki Agnieszka Roguska i Anna Szary, z którymi miałam przyjemność wspólnie kończyć szkołę psychoterapii Gestalt, myślały o akcji, wymyśliły hasło reakcja w depresji. Że depresja charakteryzuje się czymś takim, że jest dużo zatrzymania. I żeby pokazać też ten drugi biegun, stąd pojawiło się w nazwie reakcja, żeby reagować, żeby nie pozostawać biernym. I takim punktem wyjścia był Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 23 lutego, który co roku obchodzimy. I jednocześnie też, kiedy zastanawiałyśmy się w szerokim gronie, bo akcja rozrastała się z roku na rok, jak to rozumieć, Dzień Walki z Depresją, czyli trochę jest w tej nazwie zaszyte, że mamy z czymś walczyć, czym się zmagać, to zaczęłyśmy się zastanawiać tak naprawdę, dlaczego depresja się pojawia, dlaczego doświadczamy tego. I stąd pojawiło się też spojrzenie takie bardziej humanistyczne, bardziej związane z takim całościowym patrzeniem na człowieka, że to niekoniecznie musi być coś złego, dlatego że daje nam to pewien możliwość zatrzymania się i zobaczenia, czego potrzebujemy, bo możemy też spojrzeć na depresję jako na taki moment, kiedy w życiu dzieje się czegoś za dużo i czegoś nam brakuje. I właśnie depresja zachęca nas, może być takim zaproszeniem, zachętą do poszukiwania tego, czego brak. Czyli do zatrzymania się w życiu i zastanowienia się, co robimy nie tak, albo czego robimy za dużo. Nie dostajemy, a co jest nam potrzebne do tego, żeby w nas cały potencjał mógł się ujawniać w pełni. Ile ośrodków jest obecnie zaangażowanych w reakcję w depresji? No jest to kilkadziesiąt ośrodków, około 30 corocznie ośrodków z całej Polski bierze udział w reakcji w depresji. To, co jest ważne, to są to ośrodki, które nie tylko są w dużych miastach, ale również w mniejszych miastach. Są to ośrodki, w których pracują psychoterapeuci różnych, pracujący w różnych podejściach, ale to, co nas głównie łączy, myślę, że w większości, to, że patrzymy na człowieka jako na całość, nie rozdzielamy ciała od emocji i staramy się też tą naszą wiedzę przekazywać i dzielić się nią przez miesiąc czasu co roku ze wszystkimi tymi, dla których jest to potrzebne albo którzy potrzebują dowiedzieć się czegoś więcej lub zadać pytania specjaliści, a nie mają takiej możliwości w innych swoich okolicznościach. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda z bliska. Czas niezwykły. Powiększenie. Depresja to choroba, która może zakończyć się śmiercią chorego, nie dlatego, żeby sama miała zabijać, ale sam pacjent poprzez chorobę może popaść w takie stany, które mogą prowadzić go do samobójstwa. Mogą, choć nie muszą, podkreśla profesor Brunon Hołyst, prezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, wykładowca Uczelni Łazarskiego. Depresja jest tym czynnikiem suicydogennym, który sprzyja popełnianiu samobójstw, ale samobójstwo nie jest tym zjawiskiem, które jest tylko popełniane z powodu depresji głębokiej, mniej głębokiej. Kiedy dochodzi do samobójstwa? Mianowicie wtedy, kiedy mamy do czynienia, po pierwsze, z suicydogennym układem sytuacyjnym. Co to znaczy? Na przykład śmierć ukochanej osoby, utrata majątku, nieodwzajemniona miłość, czyli coś, co wywołuje u człowieka traumę, coś, co wywołuje u człowieka cierpienie, coś, co nie pozwala człowiekowi kontynuować życia. Ale ten jeden czynnik nie wystarczy. Potrzebny jest także drugi czynnik, który są osobnicze skłonności samobójcze. Te osobnicze skłonności samobójcze dość często są także biologicznie uwarunkowane. No weźmy pod uwagę samobójstwa w rodzinie Hemingwayów. Ojciec Ernesta Hemingwaya, pisarza, popełnił samobójstwo. On popełnił samobójstwo, jego siostra popełniła samobójstwo i jego wnuczka popełniła samobójstwo. Ale to chce pan powiedzieć, że to się w jakimś sensie dziedziczy? To nie jest dziedziczenie, to jest pewna skłonność do samobójstwa, która jest wynikiem pewnych czynników biologicznych. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że na przykład skład chemiczny krwi ma wpływ na zachowanie agresywne człowieka. Czasem mówimy, że to jest instynkt agresji. Obserwuję osobników, którzy są agresywni i osoby nawet wychowane w tym samym środowisku, które nie są agresywne. Jak rozpoznać, że dana osoba jest zagrożona samobójstwem? Bardzo dobre pytanie. Ta osoba dość często ujawnia pewne symptomy. Te symptomy są albo werbalne, albo behawioralne. Werbalne na przykład. Dziecko mówi do matki, słuchaj, ja już nie mogę żyć, nie mogę wytrzymać, ciężko mi jest w szkole, ciężko mi jest w domu, nie wiem, co mam ze sobą zrobić, już nie udźwignę tych ciężarów. Behawioralne także polega na tym, że syn zwraca się do matki. Mamusiu, oddaj książkę do biblioteki, zwróć Kazikowi 50 zł, zadzwoń do kolegi, że nie mogę jutro przyjść na trening. Czyli za życia to są takie ostatnie dyspozycje, które wskazują, że niedługo skończy mi się życie. Bo moja teza jest następująca. Ludzie nie chcą umierać. Ludzie w określonej sytuacji nie mogą kontynuować życia. Bo każdy z nas chce żyć, biorąc pod uwagę jakość życia. Czyli nie mamy przeciwstawienia życie-śmierć, tylko życie i jakość życia. Z profesorem Brunonem Hałystem rozmawiał Kuba Witkowski. Czy państwa akcja dotyczy też tych najpoważniejszych przypadków depresji, kiedy człowiek właściwie nie widzi już sensu dalszego życia, kiedy, tak jak padło to w tej rozmowie przed chwilą, wręcz woła o pomoc, ale tego wołania tak naprawdę nikt nie słyszy, czy nie potrafi tego zrozumieć? Reakcja w depresji jest akcją psychoedukacyjną. W tym znaczeniu ona jest skierowana do wszystkich osób, które interesują się tą problematyką. Jeśli chodzi o osoby, które są zagrożone samobójstwem, to przy ciężkiej... Najcięższe przypadki, prawda? Właśnie, te najcięższe przypadki, ale bym powiedziała najtrudniejsze doświadczenie, raczej bym wolała używać takiego określenia. Jeśli chodzi, statystyki mówią, że jeżeli osoby doświadczają ciężkiej depresji, to około 15% z tych osób popełnia samobójstwo. Więc jest to część tylko osób. I w tym przypadku osoby te trafiają i powinny trafić jak najszybciej pod opiekę specjalisty i tak naprawdę zespołu specjalistów. I to, co my robimy w ramach akcji, to kierujemy bardzo dużo warsztatów do osób bliskich, osób chorujących na depresję, żeby ich uwrażliwić na pewne kwestie, żeby również im powiedzieć, w jaki sposób postępować. Jeżeli osoba mówi nam, że i życie straciło dla niej sens, że właściwie to chce odebrać sobie życie, to w takim przypadku należy podjąć natychmiast działanie, zadzwonić do szpitala, sięgać po pomoc specjalisty, bo samemu nie damy rady pomóc takiej osobie. Czas niezwykły. Powiększenie. Dla wielu depresja oznacza przyznanie się przed samym sobą, że jest się słabym i potrzebuje pomocy. To trudne i wymaga czasu. Pani Joanna z chorobą zmaga się od wielu lat, zgodziła się o tym opowiedzieć naszemu reporterowi. Jak dzisiaj się pani czuje? Całkiem nieźle, chociaż wczoraj było gorzej. Czyli choroba cały czas daje o sobie znać? Daje, niestety daje, mimo że ten rok to był pierwszy rok od 8 lat, o którym mogę powiedzieć, że był super. Naprawdę był bardzo dobry. Co to znaczy? To znaczy, że wieczorami chciało mi się zasnąć, a nie snułam się po domu do 4 nad ranem i zasnąć nie mogłam. Potem wstać nie mogłam, nie słyszałam budzika i w ciągu dnia mi się chciało spać. A teraz zasypiam, budzę się przed budzikiem, nawet mi się chce posprzątać te kąty, co od 8 lat ich nie ruszałam. A pamięta pani ten moment, kiedy choroba pierwszy raz dała o sobie znać? Choroba to o sobie dawała znać po trochu i coraz silniej, tylko że ja się nie zorientowałam, co się ze mną dzieje. A co się działo? A no właśnie, to się dowiedziałam później od moich znajomych, że oni myśleli, że ja sobie znalazłam jakieś inne towarzystwo, już z nimi nie będę się kontaktować, bo przestałam dzwonić, znajdowałam zawsze jakąś wymówkę, żeby nie przyjść na spotkanie. Czyli wycofywała się pani? Zdecydowanie. Zawijałam się w kocyk, zwijałam się w kłębuszek i ja chciałam sobie siedzieć w domeczku, żeby nikt nic ode mnie nie chciał, nie chciałam żadnych rozmów. Mnie było dobrze w domku, w skorupce. A dlaczego? Co się działo w głowie? A w głowie nic takiego się nie działo. Depresja całkowicie pozbawiła mnie energii. I to nie to, że jak człowiek zdrowy mówi, nie chce mi się. To znaczy, że generalnie chcę, zrobię to jutro albo pojutrze, a ja, mnie się nawet nie chciało powiedzieć, że mi się nie chce. Jak głębokie są to stany? Więc ja nigdy nie miałam myśli samobójczych. Jakoś gdzieś tam wewnętrznie zawsze miałam tą wolę życia. Poprawiało mi się latem, pogarszało mi się zimą. Te fale były ewidentnie związane z ilością światła. Jak jest ze zrozumieniem w otoczeniu? Bardzo kiepsko. Ktoś kiedyś mnie zapytał, czy ja mogę jakoś zobrazować to, jak ja się czuję. I kiedyś oglądałam film przyrodniczy i tam były leniwce. I taki leniwiec z tymi rozłożonymi łapkami, taki czołgający się i te oczy takie, no to czasami siebie tak widziałam. Natomiast przyznanie się sama przed sobą do tego, że mam depresję i że po prostu wyżej już nie podskoczę, nie dam rady, zajęło mi 2 lata. Nie byłam w stanie znieść jakichś uwag typu, no co ty, no to weź się do kupy, no nie poddawaj się, nie, no weź się nie poddawaj, jak ci prąd wyłączyli. Z panią Joanną rozmawiał Kuba Witkowski. Jakich działań potrzeba, aby takie wycofane z życia osoby wyciągnąć z domu, namówić na terapię, namówić do tego, aby w końcu przyznały się też same przed sobą, że coś jest nie tak i że powinny zasięgnąć porady specjalistów? Kiedy myślimy o depresji, szczególnie kiedy myślimy o niej z takiego tego naszego humanistycznego podejścia, to myślimy o pewnej izolacji. Więc tak naprawdę tym zadaniem osób bliskich, jeżeli można tak to nazwać, nie jest wyciąganie z domu, tylko towarzyszenie w tym, co jest. Czyli nawet przy tej izolacji bycie możliwie blisko. Znaczy, bez względu na to też, jak na to spojrzymy, wyciąganie, ciągnięcie, namawianie, takie piłowanie tej osoby chorej, to jest zazwyczaj niedobra strategia postępowania. Pierwszą rzeczą jest być, można powiedzieć, że się martwię, można powiedzieć, zrobię ci herbatę, natomiast właśnie to ciągnięcie i ta siła to nie jest ta interwencja, która prawdopodobnie posłuży. Czas niezwykły. Przypominam, że czynny jest nasz telefon 22 i 7 trójek. Rozmawiamy dziś o depresji i pomocy dla chorych i ich rodzin. Czekamy na Państwa pytania i refleksje dotyczące tego tematu. 22 i 7 trójek. Mogą też Państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl. Niezwykły bez polskich znaków. I wake up some mornings, thank God not as often as I used to. Slow and heavy from dreams with you. You found a way back in, once again my long lost friend. Funny to see that after all these years I miss you the same. So I drag myself to the corner cafe, and for a second I see you there, like in the good old days. And I wonder what you're doing, what are you up to these days? I sometimes wish you would call me, but then I wouldn't know what to say. In every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar, I see you. In every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar. Glass or two for it to settle down, for your shadow to stop following me around. I find myself walking back to all the places we knew, dreaming and wishing to somehow run into you. And of course I wonder, does it happen to you? Does my ghost ever come looking for you? 'Cause all that's left now are my dreams and memories. But I'm glad you came through my life and put your stain on me. every cab that goes by and the strangers at every crossroad in every bar. And I see you in every cab that goes by and the strangers at every crossroad in every bar. Goes by and the strangers at every crossroad and every bar. Rozmawiamy dziś o depresji i pomocy dla chorych i ich rodzin. Między innymi też o akcji Reakcja w depresji. Co dzieje się w ramach tego wydarzenia? W ramach Reakcji w depresji proponujemy wiele aktywności, które prowadzą doświadczeni psychoterapeuci i specjaliści z różnych dziedzin. To, co jest właściwie dostępne w miastach, które biorą udział w akcji, to są warsztaty bezpłatne i bezpłatne konsultacje. Temu towarzyszą, tam gdzie jest to możliwe, wydarzenia kulturalne, na przykład jak pokazy filmowe. Jeśli chodzi o warsztaty, to kierujemy te warsztaty do osób, do bardzo różnych grup osób. Część warsztatów dotyczy profilaktyki, czyli jak dbać o siebie, żeby nie doświadczyć depresji. Są warsztaty kierowane do osób, które doświadczają depresji, do bliskich osób, które mają doświadczenia depresyjne. I również zajmujemy się specyficznymi tematami, tak jak na przykład depresja mężczyzn, depresja matek i inne tematy. Na przykład niedługo będzie prowadzony warsztat dotyczący osób bliskich, osób chorujących na choroby nowotworowe. Czy każdy może się zgłosić na takie warsztaty? Tak, wstęp na warsztaty jest wolny. No, najczęściej oferta jest kierowana do osób dorosłych, więc tutaj jest to ograniczenie wiekowe. Mamy także w tym roku propozycje dla obcokrajowców po rosyjsku i po angielsku, więc no, muszą być to osoby, które znają polski, rosyjski lub angielski. Poza tym wszystko, wstęp na wszystko jest wolny i wszystkie wydarzenia są bezpłatne w ramach akcji. Dodzwonił się do nas pan Marcin. Halo. Halo, witam. Dzień dobry panu. Dzień jest dobry, pan witam. Na antenie. Słuchamy. Tak, ja chciałem się tak wypowiedzieć może z innej strony, bo mógłbym powiedzieć o problemie od strony tej ciemniejszej, od strony nadziei. Natomiast ja bym chciał poruszyć kwestię, ja mam schorzenie, czy tak to nazwijmy, nerwicy natręt, tak? To nie jest może wprost depresja, ale no, tkwię w tym też już dobrych parę lat. W każdym razie, co chciałem powiedzieć, tak jak powiedziałem, nie od strony nadziei, nie od strony może tej opisywania, ale jak wiele też straciłem przez ten problem, tak? Tak jak tutaj słuchałem wcześniej, czy wypowiedzi, czy nie, myśli samobójcze, takie rzeczy, nie, wciąż tak gdzieś wola życia jest. Ale na przykład widzę, jak wiele przez to niestety straciłem, bo straciłem niejedną dobrą pracę. Straciłem studia, na które się dostałem z bardzo dobrym wynikiem. Studia na Akademii Muzycznej, gdzie chciałem się realizować, że tak powiem, w temacie śpiewu. No i powiedzmy sobie, tak, patrząc z perspektywy, tak wiele rzeczy wiem, że przez to niestety straciłem, bo tak jak tu wcześniej wspominała jedna pani, tak, gdzieś ta izolacja, gdzieś to odcinanie się od grupy, od obowiązków, od, no to chowanie po prostu, tak. Także z tej strony też chciałem powiedzieć, że jednak tak, nie mając tak prawdę mówiąc puenty, tak? Czyli ale... to było pana doświadczenie, bo tutaj też hasłem tej akcji jest to, że właśnie ona też jest pewnym doświadczeniem, że to doświadczenie może też potem pomóc. Bardzo dużo rzeczy mnie to nauczyło, bardzo rzeczy, wiele mi to dało, cały czas też na terapię i uczęszczam. mówiąc może bardziej profesjonalnie, leczę się, chociaż to określenie od razu rzeczywiście często wskazuje, a leczy się, czyli coś jest nie tak, tak? No nie, no żeby po prostu pewne problemy rozwiązać, tą farmakologię dobrze jest przyjąć, tak? Mam rodzinę, funkcjonuję na co dzień normalnie, tak? Ale wiem, że bez tego, powiedzmy, byłoby gorzej. Ale słowo samo leczę się już tak jakby w środowisku powszechnie przyjęte jest, o, wiadomo jak. Natomiast tak, tylko chciałem na to zwrócić też uwagę, że no, że gdzieś ta wola, ta nadzieja jest bardzo wiele, to nauczyło, no niestety, jednak pokazało mi to też, że życie idzie do przodu i pewne rzeczy niestety, no jeśli je straciłem, to no, no, niektórych już nie odrobię, no ale na szczęście są gdzieś te, no mówię. No, trzeba patrzeć w przyszłość. Bardzo panu dziękujemy za ten telefon. Co pani mogą polecić naszym słuchaczom? Jakie wydarzenia? W najbliższy wtorek, to uskutecznię swoją prywatę, w Warszawie w kinokawiarni Stacja Falennica zapraszam na pokaz filmu na temat depresji poporodowej, po którym razem z drugą terapeutką będziemy miały okazję porozmawiać na ten temat. Bo to akurat temat, który obarczony jest bardzo dużym tabu cały czas w Polsce i wbrew pozorom niełatwo nam zgromadzić publiczność. Czas niezwykły. Powiększenie. O właśnie takiej depresji poporodowej teraz posłuchamy materiału. Zamiast pozytywnych przeżyć związanych z cudem narodzin i pięknem macierzyństwa, załamanie, lęk i frustracja, depresja poporodowa to problem wielu kobiet, które dopiero co zostały matkami. Często nierozpoznana, kładzie się cieniem na całe życie nie tylko chorej, ale też jej najbliższej rodziny. Pani Ewa doświadczyła takiego stanu, gdy urodziła pierwsze dziecko. Miała wtedy 20 lat, a nowa rzeczywistość po porodzie była dla niej totalnym zaskoczeniem. Przed ciążą miałam wszystko pięknie poukładane, domek posprzątany. Wiadomo, jak się dziecko pojawiło, no to wszystko się już wywracało, bo to jednak były noce nieprzespane. Non-stop słyszałam ten płacz dziecka. Myślałam, że coś tam jest nie tak. Wymyślałam, może coś tam w środku się stało, nie? W brzuszku i coś z jelitkami. I po prostu organizm mój tego nie wytrzymał. Jakie się myśli w głowie rodziły? W sobie wciskałam sytuację, że ja nie dam rady. No i zaczęło się to tak nakręcać coraz bardziej, aż w końcu wystąpiła taka niechęć, tak? Nie podoba mi się bycie mamą do tego stopnia, że nawet były no, myśli samobójcze i nawet targnięcie się na życie. I jak to się skończyło? To się skończyło tak, że musiałam po prostu trafić do kliniki zdrowia psychicznego. Musiałam być na oddziale zamkniętym tak do pół roku. Potem po wyjściu ze szpitala miałam zalecone branie leków około roku. No i też lekarze mówili, że broń Boże, już żadne dziecko, bo to się może powtarzać. No ale rozumiem, że na jednym dziecku się nie skończyło. Tak, mieliśmy przerwę 6 lat, także potem przy drugim dziecku nie wystąpiła już ta depresja, jednak już była ta dojrzałość taka. A teraz jesteśmy rodzicami 6 dzieci, nie wystąpiła ani jedna depresja. Teraz jestem też w ciąży i wierzę, że to jednak był ten wiek też taki nieodpowiedni, uważam. Z panią Ewą rozmawiał Kuba Witkowski. Odpowiednia terapia, jak słyszeliśmy przed chwilą, może przynieść wspaniałe rezultaty. Czy Polacy nie mają problemu, żeby przyjść na przykład na warsztaty, czy też wykłady dotyczące depresji, czy też nadal jest to temat tabu i wolą się nie przyznawać, że w ich otoczeniu bądź sami mają taki problem? Jak to wynika z pani doświadczeń? Bardzo wiele osób zapisuje się na warsztaty i na bezpłatne konsultacje w ramach reakcji w depresji i to jest pozytywne. Z roku na rok tych osób jest coraz więcej. Mamy też taką możliwość dzięki życzliwości osób zaangażowanych w prowadzenie akcji, żeby oferować coraz więcej takich możliwości. Jednocześnie też nadal temat depresji, temat terapii jest tematem tabu. W bardzo wielu środowiskach kiedy rozmawiamy, okazuje się, że doświadczenie depresyjne jest czymś, o czym nie należy mówić. Panują takie przekonania, że jeżeli doświadczasz depresji, to być może jesteś leniwy albo powinieneś poradzić sobie sam. Również w bardzo wielu miejscach w pracy nie mówi się o depresji i osoby dlatego też często trafiają dosyć późno po pomoc do terapeuty, ponieważ obawiają się, w jaki sposób zostanie to przyjęte przez koleżanków, kolegów czy szefów. A proszę mi powiedzieć, to jest już piąta edycja tej akcji. Co się zmieniło przez ten czas? Czy są jakieś efekty tych działań państwa? Przez te lata zmieniło się to, że pierwsza akcja odbywała się tylko we Wrocławiu. Ania z Agnieszką zaprosiły mnie do współpracy. Ja wtedy pojechałam do Wrocławia poprowadzić warsztat. W kolejnym roku w reakcji w depresji wzięło już udział kilka miast, między innymi Warszawa dołączyła. Z roku na rok dołącza się więcej ośrodków. Reakcja odbywa się w coraz większej ilości miast. Jesteśmy obecni nie tylko w dużych ośrodkach, ale też w mniejszych miastach. Dołączają się również psychoterapeuci, którzy, chciałabym tu podkreślić, że cała akcja jest, nie mamy żadnego dofinansowania i ona odbywa się dzięki zaangażowaniu i życzliwości psychoterapeutów, którzy się w tą akcję angażują co roku. Ja tutaj podpatruję maile. Napisała do nas między innymi pani Marta. Depresja towarzyszy mi od 10 lat i wiem, o czym mówią pani, mówiąc o reakcji w depresji. Dla mnie jest to, że wsiadam na rower, że ćwiczę jogę, że lepię w glinie, że robię zdjęcia i wszystko to sprawia mi niezwykłą przyjemność. Uczę się być uważna na siebie, czyli no, ta reakcja jest też taka bardzo ważna. Tak, ja bym tutaj może przytoczyła słowa Aleksandra Lowena, który kiedyś powiedział, że celem terapii nie jest starać się czemuś sprostać czy radzić sobie, że w życiu chodzi bowiem o coś więcej niż przetrwanie, że w życiu trzeba odnaleźć radość. W przeciwnym razie wpadniemy w depresję, która może nam utrudnić nawet przetrwanie. Gdzie te wszystkie osoby, które chciałyby się czegoś więcej dowiedzieć o reakcji w depresji, mogą szukać informacji? Zapraszamy na stronę internetową akcji www.reakcjawdepresji.pl, gdzie opisane są wszystkie aktywności związane z reakcją. Tam również można szukać kontaktów do psychoterapeutów, którzy w ramach akcji oferują możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji. A gośćmi Czasu Niezwykłego była Renata Mizerska, psycholog, psychoterapeutka, współorganizatorka akcji Reakcja w depresji i Anna Gratkowska, psycholog i psychoterapeutka, warszawska koordynatorka Reakcji w depresji. Dziękuję za wizytę w studiu panią. Dziękuję. Dziękujemy. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Rafał Gręźlikowski jest mistrzem Polski w podnoszeniu sztangi na leżąco. Zdobył 100 medali w różnych dyscyplinach sportowych. Kilkanaście lat temu wydawało mu się, że przegrał życie, gdy w wyniku choroby stracił nogę. Dziś nazywa siebie podróżnikiem na jednej nodze. Realizuje swoje pasje i marzenia, przemierzając na rowerze tysiące kilometrów szlakiem zamków, ruin i legend. Teraz też chce wspierać innych, pokazując, że nawet te najgorsze historie mogą mieć szczęśliwe zakończenie. O, jest. Właśnie trafiliśmy na świeżo powstałą stronkę opowiadającą o moich wyprawach rowerowych, która się zowie Bike Dreams, co jest uosobieniem rzeczywiście tych moich spełnionych marzeń, które wiodą mnie po rozmaitych, coraz to dalszych krainach. No właśnie na rowerze, tak żeby dać obraz, że tak powiem, skali tego, co można osiągnąć. Rozpocząłem od przedstawienia swojej ostatniej wyprawy zimowej, czyli namiot, mnóstwo śniegu naokoło, no i rzeczywiście iście zimowa, taka nawet mroźna bym powiedział, bo wówczas nocą było minus 10 stopni, aura. Do tego docierałem stopniowo, z sezonu na sezon, z wyprawy na wyprawę sypiałem w coraz niższych temperaturach, no i uczyłem się pewnych zasad, które trzeba przestrzegać, żeby pozwolić sobie na takie przygody i przy okazji też pokazywać innym, że tak naprawdę najwięcej siły drzemie w naszej głowie, w naszej determinacji, że ciało nie musi być doskonałe, natomiast jeżeli rzeczywiście bardzo chcemy osiągnąć jakiś cel, marzymy o tym, robimy wszystko w tym kierunku, żeby to ziścić, uda nam się. Prędzej czy później nam się uda, jeżeli będziemy wytrwali. też zaczynałem od zera. Mało tego, ja nie miałem przykładu kogoś, kto pomimo amputacji robiłby te rzeczy, które ja obecnie robię. Ja no sam przełamywałem gdzieś tam wewnątrz swojej głowy przekonanie, że czegoś się nie da i poprzez kolejne swoje dążenia udowadniałem, że da się, że można się tym naprawdę nieźle bawić przy okazji. I dlatego ja myślę, że to jest temat otwarty dla każdego. Ten rower, różni go tak naprawdę tylko grubość tej opony. Właśnie tutaj można sobie zobaczyć, jak potężny jest ten bieżnik, zarówno w przednim kółku, co i tym bardziej tylnym, gdzie mam wymienioną teraz oponę na nową, bo już była totalnie zdarta po zeszłorocznym okresie. Tutaj mamy sporo oświetlenia, bo to jest istotne, żebyśmy byli widoczni, żebyśmy, kiedy jeździmy po zmroku, też sami dużo widzieli tego, co się dzieje przed nami. Oczywiście poza trąbką, poza licznikiem, poza miejscem na bidon jest też dużo innych takich przydatnych podróżnikowi rzeczy, jak chociażby ta sakiewka z przodu, w której o tutaj mamy na przykład aparat schowany. Kiedy widzimy coś fascynującego, jednym ruchem ręki wyciągamy aparat i mamy to na zdjęciu. A ile ważą te wszystkie sakwy, które pan ma przypięte do roweru, bo jest ich sporo? Tak, jeszcze czasami potrafi być plecak do tego. Sam rower waży 14 kg, natomiast z tymi wszystkimi bagażami takie całkowite minimum to jest 60 kg. Mówimy tutaj o poważnych wyprawach, gdzie jest trudny teren, gdzie ja muszę mieć pełną niezależność i muszę mieć wszystko przy sobie. Zaczynając od kuchenki, na której sobie gotuję, zaczynając od wody, która jest mi niezbędna i do picia, i do gotowania, przez oczywiście prowiant, przez niezbędny sprzęt taki biwakowy, nazwijmy to. Czy na początku tej drogi, kiedy pan startował, czy pan wierzył, że się uda? Nie, nie, ja pamiętam, jak problemem dla mnie było utrzymanie równowagi, bo tak bardzo bałem się przechylenia na stronę amputowaną i upadku. Dziś jest to wszystko tak proste, tak oczywiste. Do wszystkiego trzeba dotrzeć. Nie? Wszystkiego można się nauczyć. I ja również nie od razu miałem taką swobodę, taką płynność tego wszystkiego, co robię, jak dzisiaj. Do kogo przede wszystkim jest adresowana ta strona? Mam nadzieję, że osoby po amputacji również będą na nią zaglądały, ale oczywiście dedykuję ją wszystkim, bo szczęście nie ma przypisanej grupy osób. Życzę go każdemu. Takie, o których się nawet nie śniło. Żeby inni też mogli poczuć to prawdziwe życie, wziąć je w garść i cieszyć się takimi przygodami. Najbliższe plany pana Rafała Gryźnikowskiego to wyprawa rowerowa do Szkocji. Trzymamy kciuki, żeby się udało. To wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Za uwagę dziękuję Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. Prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hey, nay, nay, nay, nay.